wygaśnięciu tych wielkich intelektualnych autorytetów Zachodu. To jest taki wyraz, bo jednak gdzieś tam, mimo zdrady klerków, jak Banda, Julien Banda napisał w słynnej książce o zdradzie klerków, o związaniu się klerków z różnymi wstrętnymi ideologiami, mimo wszystko jeszcze gdzieś do, powiedzmy, 68 roku, 1968 roku, do czasu, kiedy studenci paryscy wygwizdali sprzyjającego im Jana Pawła Sartra, do nich poszedł na barykady, prawda, te anarchiczno-rewolucyjne. Do tego czasu jakaś rola intelektualisty jako autorytetu, jako kogoś, kto jest odpowiedzialny, kto protestuje, wyraża i którego głosu się słucha, jakoś była właśnie odczuwalna i widoczna. I od tego momentu się rozmywa. Czyli bym chociaż bardzo... od razu bym dopowiedział, że gorąca tonacja tej książki pokazuje, że Kołakowski chciałby być troszkę takim intelektualistą, który... Nauczycielem. Prawda? Który czegoś nauczy, który, wiesz, poruszy tych ludzi, nie? Znaczy, tak mi się wydaje... Chciałoby się zmieniać świat, i nie godzę się, że tylko mogę go opisywać, tak? tak, coś takiego, prawda? No, tezy o Feuerbachu się redaktorowi zechciał. Ale to było, wiesz, to było w największych i w Tischnerze, i w innych także, tak. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, autor wielu książek. Dziękujemy bardzo. Oraz profesor Zbigniew Mikołajko, historyk religii, filozof, autor wielu książek. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa eseju Leszka Kołakowskiego, Jezus ośmieszony. Ci z państwa, którzy chcieliby go otrzymać, proszeni są teraz o pisanie na adres klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl z adresem pocztowym zwykłym. A na koniec coś jeszcze z klimatu dzisiejszego święta. Kłaniają się państwo autorzy audycji: Sylwia Hej, Michał Jakubik i Jerzy Sosnowski. Minęła 22. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Długo rozmawiają, pytanie, czy się dogadają. Trwa spotkanie ministra zdrowia z Porozumieniem Zielonogórskim. Pogodowy alert w Polsce, na wschodzie tęgi mróz, a we Francji zasypane drogi. Władimir Putin w bożonarodzeniowej szopce i to w roli Heroda. Szczegóły za chwilę w Trójce. W zimną noc gorące negocjacje u ministra. Już 6 godzin Bartosz Arłukowicz rozmawia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Tematy to kontrakty z NFZ-tem, pakiet onkologiczny, finansowanie POZ-ów i w końcu sprawa zamkniętych przychodni. Wciąż około 15% medyków ma zamknięte gabinety. Czy rozmowy w ministerstwie coś się zmienią? Na miejscu jest Bożena Falkowska. Czas trwania rozmów w Ministerstwie Zdrowia może wskazywać, że dla obu stron stawka jest wysoka i obie strony są zdeterminowane, by doprowadzić do porozumienia. Przed spotkaniem lekarze, którzy przyszli do Ministerstwa Zdrowia, mówili, że rozpoczynają rozmowy bez żadnych warunków wstępnych. Nie oznacza to jednak, że rezygnują z żądań. O obecnym stanowisku negocjacyjnym nie wiemy nic. Natomiast według ministra zdrowia podczas ostatnich rozmów lekarze porozumienia zielonogórskiego stawiali głównie żądania finansowe, między innymi dotyczące wzrostu stawek za leczenie pacjenta, zniesienia kontroli jakości pracy lekarzy rodzinnych i możliwości wprowadzenia opłat od pacjentów. Sami lekarze mówili wcześniej, że chodzi o zniesienie nowych obowiązków lekarzy rodzinnych, na przykład kierowania na leczenie onkologiczne czy likwidację skierowań do okulistów i dermatologów. Jednak o stanowiskach negocjacyjnych obu stron w obecnych rozmowach nadal nic nie wiadomo. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Od jutra pada śniegu, do tego deszcz ze śniegiem, a miejscami sam deszcz. Do tego jeszcze dochodzi także mróz. Tej nocy na Suwalszczyźnie nawet minus 17 stopni. Przed tak niskimi temperaturami na wschodzie kraju ostrzegają synoptycy. We Francji także jest ostrzeżenie pogodowe. W 9 departamentach na północnym wschodzie wprowadzono stan alarmowy na drogach. Ma być bardzo ślisko. Ostrzeżenie dotyczy nie tylko górskich dróg w Vogezach, Ardenach i Wiórze, ale także na całym obszarze tej części Francji, w tym w Burgundii, gdzie aż do jutra, do wieczora trwać mają nawałnice. Połączone z ujemnymi temperaturami zamieniają nawierzchnie w lodowiska, na których problem z utrzymaniem się mają nawet samochody wyposażone w zimowe opony i łańcuchy. W wielu regionach może padać intensywny, marznący deszcz. Niewykluczone są gęste mgły, dodatkowo utrudniające jazdę. Co więcej, na wyżej położonych terenach już zaczął obficie sypać śnieg i tak będzie trwało przez całą środę. Żandarmeria prosi kierowców o zachowanie nadzwyczajnej ostrożności i przystosowanie sposobu poruszania się po drogach do gwałtownie pogarszających się warunków atmosferycznych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bożonarodzeniowa szopka z Władimirem Putinem, z mocnym politycznym przesłaniem. Szopka stanęła w centrum Lwowa. Jest Jezus, Maryja, Święty Józef i Herod z twarzą prezydenta Rosji. Krzysztof Renik. Inicjatorzy powstania szopki wyjaśniają, iż chcieli nawiązać do współczesnej sytuacji, której sceną jest wschodnia Ukraina. Jedna z aktywistek, która brała udział w przygotowaniu projektu, mówi: Nasza szopka jest związana z wydarzeniami, które dzieją się obecnie na wschodzie. Dlatego szopkę ochraniają ukraińscy wojskowi z naszywkami batalionów Cyborg i Ukrop. Prorosyjscy separatyści nadali te pogardliwe nazwy ochotnikom, którzy wyruszyli, by walczyć na wschodzie. Nazwy te jednak podchwycili sami Ukraińcy, zmieniając ich znaczenie z lekceważącego na patriotyczne. Ludzie w mundurach Ukropu i Cyborgu chronią w lwowskiej szopce świętą rodzinę przed atakiem Heroda, który ma maskę przypominającą twarz rosyjskiego prezydenta. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Ma być śpiewany przez miliony młodych ludzi na całym świecie. W Krakowie w czasie Orszaku Trzech Króli po raz pierwszy został zaprezentowany hymn Światowych Dni Młodzieży. Pieśń będą śpiewali młodzi, którzy w przyszłym roku przyjadą na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Paweł Pawlica. Utwór Błogosławieni Miłosierni na krakowskim rynku wykonał 50-osobowy chór i orkiestra. W śpiewie pomogło ponad 10 tysięcy uczestników Orszaku Trzech Króli. Czuliśmy już atmosferę Dni Światowych w reakcji młodzieży. Mówił kardynał Stanisław Dziwisz. Pieśń została wybrana z blisko 100 propozycji konkursowych, które napłynęły do Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Autorem hymnu jest Jakub Blycharz, prawnik i autor utworów liturgicznych. Myślę, że przesłanie wyraża się referenem. Błogosławieni miłosierni miłosierdzia dostąpią. Utwór wkrótce zostanie przetłumaczony na wiele innych języków i obiegnie cały świat, mówi ksiądz Tomasz Kijowski, szef Biura Prasowego Światowych Dni Młodzieży. Nie mamy ambicji, żeby na pierwsze miejsca topowych list przebojów wskoczył. Modlimy się, żeby doszedł do serc. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Mroźna noc na wschodzie, na Podlasiu nawet do minus 17 stopni, na Podhalu do minus 18, na Lubelszczyźnie do minus 16, w centrum minus 7, minus 10, na zachodzie od minus 3 do minus 1. Śnieg pojawi się rano na krańcach zachodnich, a w ciągu dnia śnieg i śnieg z deszczem padać będzie już w całym kraju. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Trzy kontynenty. Specjalnie musiałem się długo zastanawiać nad tym, kto rozpocznie nasze pierwsze spotkanie w cyklu Trzy Kontynenty. Od razu wiedziałem, że to będzie mistrz, wielki mistrz Nusrat Fateh Ali Khan. Troszkę pewnie dlatego, że mam świadomość miejsca i czasu w ramówce programu trzeciego, czasu mistrzowskiego, ale też pragnę Państwa zaprosić w zupełnie inną podróż muzyczną, bo być może w odróżnieniu od wielu ludzi ja jestem zwolennikiem takiego oto poglądu, że są albo byli ludzie niezastąpieni. W związku z tym nie należy wchodzić do tej samej wody. Mam nadzieję na delikatną Państwa przychylność, a i to, że Basia gdzieś tam z góry też od czasu do czasu może coś dla siebie wyłowi. Nusrat Fateh Ali Khan, Trzy kontynenty, Michał Jakubik, Artur Orzech, witam w pierwszym naszym spotkaniu, jak powiedziałem. Trzy kontynenty, Azja, Afryka i Ameryka Południowa. One będą się mieszać, choć nie ukrywam, kiedy zastanawiałem się nad formułą audycji, to odniesienie Trzy kontynenty zostawia nam taką furtkę, że gdybym kiedykolwiek, choć na razie się na to wcale nie zanosi, ale kiedykolwiek na przykład chciał zajrzeć wspólnie z Państwem na Borneo albo do Australii, to wtedy też postaram się ułożyć tak program, żeby to w sumie były trzy trójkowe kontynenty. Europą nie będziemy się zajmować i z pewnością Ameryką Północną nie, bo często to czynimy w naszych niedzielnych spotkaniach w cyklu Zaraz Wracam. Nusrat Fateh Ali Khan, wielki, wybitny mistrz z Pakistanu i no nie mogło być inaczej, jako że jestem orientalistą, to rozpoczniemy dzisiaj, ale nie mówię, że tak będzie zawsze. Dzisiaj rozpoczniemy od Azji, z Pakistanu, przeniesiemy się niedaleko, bo do Indii. Yeah. jak słychać, to koncertowe nagranie. Jeszcze nie podałem adresu, a państwo już piszą. To bardzo miłe. artur.orzech@polskieradio.pl. W Indiach jesteśmy. Don Bat, zauważony w 2011 roku, choć debiutował, nagrywając pierwszą płytę w swoim domowym studiu w Delhi, kilka lat wcześniej, w 2006 roku. W tej chwili spokojnie klasyfikowany jest, zresztą sam o to zabiega, by być artystą z Bombaju, dokąd się przeniósł i tam właśnie nagrywa. Występuje pod swoim nazwiskiem, ale też ze swoim zespołem, który nazywa Passenger Revelator, Don Bat. I do twórczości Dona z pewnością będziemy wracać. Dzisiaj takie pierwsze nasze zaczepne spotkanie w trzech kontynentach, które na antenie Trójki co dwa tygodnie we wtorek, parę minut po 22. W Indiach pozostajemy, przenosimy się do Kalkuty. Formacja Zoo to formacja Bodhisattwy Gosha, który początkowo grał jazz. Zresztą pod nazwą Bodhisattwa Trio. Jazz dosyć trudny i obcy kulturowo w Indiach, ale muzycy niezależni, a w szczególności indie, bo słowo world w tych audycjach traktować będziemy naprawdę bardzo, bardzo szeroko, rzadko odnosząc się do domeny specjalistów, którzy na antenie Trójki także się pojawiają, więc tu też w te kompetencje wchodzić nie będę. No ale z tego jazzu wzięła się zupełnie inna muzyka, taka jak na debiutanckiej płycie, która ukazała się w czerwcu ubiegłego roku. This is what I'm saying. Tak, te flażolety na końcu poświadczają jazz wcześniej, no a przede wszystkim solo gitarowe Bodhisattwy Gosza. Ale jak państwu się podoba głos Tani Sen? Moim zdaniem jest rewelacyjna. Debiutancka płyta Atoms and Combinations, formacja z Kalkuty, i do ich twórczości mam nadzieję, że pięknie się będzie rozwijać. Będziemy wracać, ale myślę oczywiście o tej twórczości związanej z debiutancką płytą, choć wcześniej oczywiście była epka, jedna chyba i druga, no ale pełnowymiarowy debiut miał miejsce w czerwcu roku 2014. Uciekamy z Indii. Dzisiaj to już na dobre. Natomiast przenosimy się, pozostajemy oczywiście w rejonie, przenosimy się na Filipiny, do Manili, gdzie działa duet Cholo Hermosa i Kyle Kismundo. Filipińczycy z formacji Yolanda Moon. Tak się nazywają. Duet, choć w wariancie koncertowym oczywiście przyjaciele także muzycy pojawiają się na scenie i często jest to kwintet albo nawet sextet, ale w swojej podstawie dwóch kolegów, Cholo Hermosa i Kael Kismundo z Manili na Filipinach. Szukałem postaci, to niebanalnej, by nie powiedzieć ważnej, wybitnej, która połączy nam Azję i Amerykę Południową, do której chcę w tej chwili Państwa zaprosić. I pomyślałem o Lizie Ono, która był taki bardzo długi czas urodzona w Brazylii. Gdy miała 10 lat, przeprowadziła się z rodzicami do Japonii, a potem przez długi czas, pół roku mieszkała i śpiewała, pracowała w zasadzie w Brazylii, pół roku w Japonii. W zasadzie jest takim łącznikiem bardzo istotnym nie tylko dawnej twórczości brazylijskiej, bo ona miała to szczęście, ta dziewczyna, występować z Antonio Carlosem Jobimem, ale i płyty japońskie nagrywa, ale też takie stricte brazylijskie związane z bossanową. No to może niech Liza Ono właśnie przeniesie nas do Ameryki Południowej. Pipila, fila, lela, denawa, sudata, sude, nango. Olunela, la, male, kotala, denada, sudu, nango. Enna, die, pesa, maha, denna, ope, atama. Thank you. tak oto Lisa Ono z Japonii przeniosła nas do Brazylii. No i tutaj pomyślałem sobie o Omarze Rodriguesie Lopezie, znanym i bardzo lubianym z naszych niedzielnych spotkań, ale później pomyślałem sobie, że owszem, no Puertorykańczyk, ale od dzieciństwa mieszkający w Stanach Zjednoczonych, więc może nie. A potem przypomniałem sobie, że przecież bardzo był zakochany w młodziutkiej aktorce serialowej, to takich, no, może nie będę pejoratywnie się wypowiadał. W każdym razie telenowel meksykańskich, bardzo byli przez długi czas zakochani i tym tropem udało się dotrzeć do nagrań Ksymeny, jego długoletniej dziewczyny, i kiedy okazało się, że jej debiutancka płyta nagrodzona została Grammy, to poszedłem tym śladem i okazało się, że to nie był błąd. Ale zanim inna twórczość, ta bardziej współczesna Ksymeny Sariniany, to fragmencik płyty nagrodzonej Grammy. Puede que sea tarde para corregir todo lo que arde muy dentro de mí, mis malos recuerdos y mi inseguridad, mi nivel de autismo y que no paro de hablar, pero me hace sonreír. Nunca he cambiado para mí. Quiero arreglarme junto a ti. Usar tacones y me sale mentir. Busco mil razones para hacerme sufrir. Poco celosa, pero al fin nunca he cambiado. Tan difícil aceptar lo que soy, no sé ni por dónde de lo mal que estoy, pero espero hacerte sonreír, porque nunca he cambiado para quiero arreglarme junto a ti. Nie mam zielonego pojęcia, jak ona gra w sensie aktorskim w tych telenowelach, ale śpiewa bajecznie. Ksymena Sariniana z Meksyku. Jej najnowsza płyta pochodzi z listopada 2014 roku. Oczywiście jak najbardziej zawsze omijamy stereotypy. Meksyk, Ximena Sariniana. Dzisiaj w trzech kontynentach w naszym pierwszym spotkaniu. Przez granicę z Meksykiem Gwatemala, Maria Gabriela Moreno Bonilla. Bardzo zdolna Gabi Moreno z płyty Illustrated Songs. Taka dziewczyna z gitarą w najlepszym tego sformułowania sensie. Artur.Orzech@polskieradio.pl. Bardzo państwo licznie zebrani po drugiej stronie. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Trzy kontynenty. Azja była, Ameryka Południowa, tu się zatrzymamy. Przeniesiemy się zatem do Afryki i to na samo jej południe, do Republiki Południowej Afryki. Bardzo przychylną prasę mają Lindani Buthelezi, Mpupi Mkata, Molefi Makananize i Trzepang Ramoba. Czyli BLKJKS, tak się to zapisuje, ale chodzi o skrót Black Jacks. Tak się nazywają. Mówię, że mają przychylną prasę, bo nawet jakże szanowane pismo The Rolling Stone w przypadku ich debiutu na maksymalną liczbę 5 gwiazdek dało im 3,5, a więc bardzo dużo. Africa, Burra, Rija, Burra, Burra, vida que cosa por jadi ni bona si bao basaba mi julu pane por mama ni ni bona si bao basaba mi julu pane por mama ni ni bona si bao badina di cosa por jadi ni bona si bao badisha di jadi mu O malume le bona shiba o bale tsa diphala O ragadi le bona shiba o ba saba me kholokwane O mongane le bona shiba o ba saba sa kholokwane Ke lo rile Ke lo rile Ke lo rile Mukhabo wa mme maruna Afrika o montenya Afrika wa tsela re khantsa ka ditso me bala ka me bala Grają bardzo różnorodnie, nawiązują, jak słyszeliśmy, do dźwięków ojczystych, ale też potrafią grać bezwzględnie indie. I Black Jacks pewnie w naszych spotkaniach w trzech kontynentach jeszcze powróci. Na zakończenie dwie dziewczyny z Republiki Południowej Afryki dosyć konsekwentnie ukrywają się, nazywają się The Throne i one na zakończenie z płyty Amen. A ja dziękuję bardzo za pierwsze spotkanie w trzech kontynentach.